Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin ve la udvana illa alez zalimin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammed seyyidul murselin ve imamul muttakin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz dostlar, elhamdülillah Rabbim yeniden buluşturdu. Yeniden bize miras olarak bırakılan o bereketli hayatlardan istifade etmek için böyle bir mecliste bizleri birbirimizle kavuşturdu. İnşallah Rabbim son nefesimize kadar memnun olacağı amelleri bizlere işletir. İnşallah Rabbim son nefeslerimizi de böyle güzel meclislerin içerisinde vermeyi bizlere nasip eder. Hayatın güzel olması güzeldir de sonun güzel olması daha güzeldir. Husnu hatime, yani sonun güzelliği, her büyüğün Allah'tan istediği en önemli şeydir. Bizler de akıbetimizin hayır olması, sonumuzun hayır olması için dua etmemiz ve o duanın gerçekleşebilmesi için de fiili dualarımızı kavli dualarımıza iliştirmemiz lazım. Rabbim onu da bizlere nasip etsin inşallah. Bugün büyük bir sahabiye konuk olacağız. Belki bugün ilk dersimizi yapacağız onun hakkında. Artık kaç ders sürerse acelemiz yok. İşimiz bu çünkü. İşimiz büyüklerin ayak izlerini takip etmek. Onu takip edebilmek için de onları tanımak, onları bilmek, onları kavramak, hayata attıkları o güzel imzaları fark etmek ve onların miras olarak bıraktıkları o güzellikleri üretmektir. Madem böyledir, Risalet davasında bir güzel olan Musab İbni Umeyr'in hayat sayfalarını beraberce çevireceğiz. Ama ben bugün bir giriş dersi yapacağım. Ona geçmeden bir tarafa kendimizi, bir tarafa da Musab'ı koyarak peygamberin ikliminden bir tablo aktararak işe başlamak istiyorum. Hem Musab'ı daha iyi tanımak adına hem de biz o tabloda nerede duruyoruz onu anlamak adına. Bugün sizlere aktaracağım bu rivayeti bize Tirmizi iman babında nakleder. Olayın kahramanı ise sahabe içerisinde ilmiyle, dirayeti ile, vakarı ile önlerde olan bir isim, alim bir sahabi. Hatta Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun hakkında şöyle bir söz buyurur. Feraizi öğrenmek isteyen ona müracaat etsin. Feraiz İslam fıkhının en zor meselesidir. Onu bilene alim derler. Eğer onu bilmiyorsa daha ilminde büyük eksiklikler vardır. Sahabe içerisinde feraizi, yani miras hukukunu bilen birkaç isimden, iyice bilen birkaç isimden biri odur ve o bilenlerin en bilenidir. İşte ben bugün Muaz bin Cebel'in içerisinde olduğu bir tabloyu aktaracağım. Bir gün şöyle bir soru sorar Muaz. Ya Resulallah der, bana bir amel söyle ki yaptığımda beni cehennemden uzaklaştırsın, cennete yakınlaştırsın. Aslında bu tarz soruları Muaz'ın dışında da başka sahabiler başka zamanlarda Efendimiz'e sormuşlardır. Mesela buna benzer bir soru. Ya Resulallah, en hayırlı amel nedir? Buna benzer başka bir soru. Ya Resulallah, Rabbimizi hoşnut edecek en güzel amel nedir? Bu tarz sorular sorulunca Efendimiz aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman tek bir cevap vermezdi. Muhataba bakar, muhataba göre söz söylerdi. Bazen birine verdiği cevabı bazen başka birine vermezdi. Muhatap değiştiği anda Allah Resulü'nün vereceği mesaj da değişirdi. Onun için bu tarz sorular sorulduğu zaman bazen biz en hayırlı amel ana ve babaya iyilik etmektir cevabını duyarız. Bazen en hayırlı amel Allah yolunda kılıç sallamaktır cevabını duyarız. Bazen en hayırlı amel vaktinde dost doğru tadil-i erkana riayet edilerek kılınan namazdır cevabını duyarız. Ama Efendimiz Muaz'a böyle bir cevap vermez. Muaz'a verdiği cevap, naklettiğim o rivayeti de yerini de söyledim size, neredeyse yarım sayfalık bir cevaptır. Efendimiz sayar da sayar Muaz'a. Muaz bir amel sormuştu. Allah Resulü en az 10 amel sıraladı. Niçin? Muaz gibi bir muhataba ancak öyle bir cevap gerekirdi onun için. Alimdir. Alime verilecek cevapla cahile verilecek cevap bir olur mu? Herkesin ameli ilmiyle, bilgisiyle orantılıdır. Ne kadar bilirse o kadar amel eder. Hal böyle olunca Muaz'a söylenecek cevap da diğerlerinden biraz daha farklı olmalıydı. Ben o cevaplara girmeyeceğim. Biraz meraklandırayım sizi de siz kaynaklara müracaat edin. Asıl üzerinde duracağım husus Efendimizin o rivayetin devamında söylediği birkaç cümledir. Sayar Allah'a yapıldığı takdirde cehennemden uzaklaştırıp cennete yakınlaştıracak amelleri sayar sayar sayar. Sonra der ki Muaz'a, ey Muaz, bunların hepsinin başlangıcını ve kemalini sana söyleyeyim mi? Yani bidayetini ve nihayetini sana bildireyim mi? Bildir ya Resulallah der. Bu sayılanların bidayeti namaz, nihayeti ise cihattır. Bu işin direği namaz, zirvesi cihattır. Muaz bu cevaptan da kendi payına olanı alır. Sonra Efendimiz der ki, ey Muaz, bu saydıklarımın hepsini tamamlayan ve hayrın tamamının ortaya çıkmasına vesile olacak olan en temel şeyi de sana haber vereyim mi? Muaz daha da heyecanlanır. Düşünün, hayırların hepsi sıralanmış, iş gelmiş onun temeline. O olunca o hayırlar aslında Allah katında bir ağırlık kazanacak. O hayırlar gerçek manada yerini bulacak. Efendimiz bu soruyu sorunca Muaz ne diyecek? Evet ya Resulallah. Ne demiştir Efendimiz sizce? Acaba Muaz'a nasıl bir şey söylemiştir? Ne yapmıştır biliyor musunuz Efendimiz? Şöyle sağ elini benim yaptığım şekliyle, ben onun yaptığı şekliyle yapıyorum kitaplarda aktarıldığı gibi, mübarek ağzına doğru götürmüş, şuna sahip çık, cennet senindir demiş. Yani diline sahip çık. Muaz hiç böyle bir cevap beklemiyor. Şaşırıyor. Ya Resulallah diyor, amellerimizden Allah bizi sorguya çekecek. Konuştuklarımızdan da mı sorguya çekileceğiz? Ey anasız kalasıca Muaz der Efendimiz. İnsanları yüzüstü ateşe yuvarlayan zaten dillerinden kazandıkları değil midir? Yani cennetin kapılarını açan da dildir, insanı cehenneme sürükleyen de dildir. Konuştuklarımızdan sorguya çekileceğiz. Başka bir hadiste Efendimiz der ki, kişinin duyduklarını başkalarına aktarması günah olarak ona yeter. Laf taşımak, değersiz ve kıymetsiz olan lafları alıp başkalarına götürmek, günah olarak o kişiye yeter. Burada hadisin bize bakan yönünde konuştuklarımızın sorguya çekilmesi anlamında herkes kendi nefsinden kendi payına düşeni alsın. Asıl burada üzerinde duracağımız şu: neden Mus'ab'ı anlayacağımız bir derse böyle bir rivayetle başladık? Neden biliyor musunuz dostlar? Mus'ab kal ehli değil, hal ehlidir de onun için. Mus'ab'ın hayatından biz konuştuklarını değil, yaptıklarını anlamaya çalışacağız da onun için. Mus'ab az konuşmuştur ama çok iş yapmıştır da onun için. Az yaşamıştır ama hayata silinmez harflerle iz bırakmıştır da onun için. Ve o kendi hayatından bize bu manada mesajlar aktaracaktır da onun için. Ne diyelim? Allah duyanlardan etsin. Rabbim inşallah Mus'ab gibi bizleri de sadece sözlerin adamı değil, işlerin, amellerin adamları eylesin. Evet dostlar, bugünkü dersimizin ana başlığını da söyleyeyim. Dersimizin ana başlığı Suffa Mektebi'nden Mus'ab'ın mektebine olacak. Derslerimiz Suffa Mektebi. Ama biz Suffa'nın mektebinde Mus'ab'ın mektebini anlamaya çalışacağız. Mus'ab'ın mektebi dersek, burada bir virgül koyup birkaç şeyi izah etmemiz lazım. Aslında sahabi efendilerimizin hepsi Suffa mektebinin talebeleriydi. Neden Allah Resulü'nün Medine'de kurmuş olduğu o ilk eğitim yuvasına okul değil de mektep dediğimizi siz biliyorsunuz. Çünkü okulla mektep aynı şeyler değil. Mektep kaleme dayanır. Kalem Allah'a dayanır. Okul ekole dayanır. Ekol ise dayatmacı bir şeye dayanır. Bunun için biz Suffa'ya mektep diyoruz. Aslında Suffa mektebinde talebe olan her bir sahabi o mektebin bir sınıfıdır. Yani o mektebin bir Ebu Bekir sınıfı var, bir Ömer sınıfı var, bir Osman sınıfı var, bir Ali sınıfı var ve daha niceleri var. Biz o sınıflara girip de onların ders halkalarına dahil olduğumuz zaman, hangi ders halkasına dahilsek aslında o sahabinin mektebine girmiş oluruz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişmiş o güzide nesil gerçekten hayatın birçok alanında bize rehberdirler. Biz sahabe neslinden bahsettiğimiz zaman asla ütopik bir şeyden bahsetmiyoruz. Efsaneleşmiş bir şeyden bahsetmiyoruz. Masa başında yazılıp da oluşturulan aktörlerden bahsetmiyoruz. Melekler ordusundan bahsetmiyoruz. Alimler ordusundan bahsetmiyoruz. Ya neden bahsediyoruz? Sahabe nesli dediğimiz zaman bahsettiğimiz şey, çok şey var da en temelinde şu var: rıza makamını elde etmiş bir nesilden bahsediyoruz. Ne demek bu? Onlar Allah'tan razı olmuş, Allah da onlardan razı olmuş. Yani her biri Hazreti Ali gibi Murtaza olmuş bir nesilden bahsediyoruz. Çünkü Efendimizle yaşadıkları o 23 yıllık hayat yanlışları ve hatalarıyla ikaz edilmiş, doğrulukları ve güzellikleriyle taltif edilip övgüye mazhar kılınmış. Ve bunlar da birer ayet olarak Kur'an'a nakşedilmiş. O hayatlar vahyin gölgesinde oluşmuş hayatlardır. Dolayısıyla hangi birinden bahsedersek bahsedelim, rıza makamını elde etmiş bir şahsiyetten bahsetmiş oluruz. Bu kadar mı? Hayır. Bir kere biz onlardan bahsettiğimizde örnek ve model şahsiyetlerden bahsederiz. Ve her birinin hayatımıza söz söylediğinin bilincinde oluruz. İster misiniz bir demet şahsiyet üzerinden bu dediklerimin ne anlama geldiğini anlayalım. Mesela bizler Hazreti Ebubekir'in mektebine talebe olsak ne öğretir bize Hazreti Ebubekir? Çok şey de ama özellikle sıdk ve sadakat ahlakını o bize öğretir. Hazreti Ömer'in mektebine talebe olsak kuvvet, güç ve adalet ahlakını öğretir. Hazreti Osman'ın mektebine talebe olsak haya, edep ve infak ahlakını öğretir. Hazreti Ali'nin mektebine talebe olsak ilim, cesaret, mücadele ve istikamet ahlakını bize öğretir. Bunlar muhtaç olduğumuz şeyler. Hazreti Hatice'nin mektebine talebe olsak fedakarlık, vefa ve analık ahlakını bize öğretir. Zübeyir bin Avvam'ın mektebine talebe olsak ihlas ve dost ahlakını bize öğretir. Talha İbni Ubeydullah'ın mektebine talebe olsak kerem ve cömertlik ahlakını bize öğretir. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın mektebine talebe olsak emanet ve emniyet ahlakını bize öğretir. Devam edeyim mi? Hadi biraz daha edeyim. Abdurrahman İbni Af'ın mektebine talebe olsak ticaret, iş ve ehliyet ahlakını bize öğretir. Sad bin Ebi Vakkas'ın mektebine talebe olsak hamiyet ve hamaset ahlakını bize öğretir. Hamaset de ahlaki bir kural mıdır diye aklınıza gelebilir. Bunu anlayabilmeniz için Sad bin Ebi Vakkas'ın hayat defterini çevirmeniz lazım. Yerinde ve zamanında kullanıldığı zaman hamaset bile ne kadar güzel bir şeymiş. Bunun cevabı onun hayat defterindedir. Said İbni Zeyd'in hayat defterini çevirsek, Hazreti Ömer'in amcasının oğlu, benim ona kullandığım bir başka ifade daha var. O muvahhid bir babanın kabul olmuş bir duasıdır. O bize ne öğretir? Teslimiyet ve samimiyet ahlakını öğretir. Hazreti Ayşe'nin mektebine talebe olsak ilim ve içtihat ahlakını bize öğretir. Erkam bin Ebil Erkam'ın mektebine talebe olsak eğitim ve öğretim ahlakını, yani talim ve terbiye ahlakını bize öğretir. Ebu Zer'in mektebine talebe olsak tevazu, izzet ve züht ahlakını bize öğretir. Esma binti Yezid'in mektebine talebe olsak vakar ve itidal ahlakını öğretir. Ve daha niceleri. Burada bırakalım. Ama bilmemiz gereken bir husus var ki burada her bir sahabi bizim için bir mekteptir. Ve hangi sahabi efendimizin hayat defterinin önünde oturursak oturalım bizim hayatlarımıza söz söyler. Hal böyle olunca onların değer ve kıymetinin ne olduğu ortaya çıkıyor. Neymiş? Onlar bizim Müslümanlığımızın aynalarıymış. Biz o aynaya bakar, o aynada ideal kulluğu görürüz. Nasıl Abdullah olunur cevabı onlardadır. Nasıl risalet davası temsil edilir? Cevabı onlardadır. Nasıl Allah'ın razı olacağı bir hayat yaşanır? Cevabı onlardadır. Bundan dolayı biz diyoruz ya, onlar semanın bize armağanıdırlar. Yani sahabe nesli Allah'ın bu ümmete en büyük ikramlarından bir tanesidir. Bu kadar mı? Hayır. Onlar sarsıntı içerisinde olanlara sabit dağlar. Yollarını kaybedenlere yol gösteren nehirler, yönlerini şaşıranlara yön bulduran yıldızlardır. Şimdi anladınız mı Efendimiz niçin onları semanın yıldızları olarak bize takdim etti? Çünkü onlar yön buldurur insana. Kıblesi şaşmış, menzili şaşmış insanlığa, gelin bizi izleyin, bizim vardığımız yer sahili selamettir derler. Her biri böyledir. Peki böyledir de Mus'ab nasıldır? Asıl dersimiz o. Mus'ab bize ne öğretir? Vallahi çok şey dostlar. Ama bu çok şeyi sakın ha sözün gelişi olarak söylenilmiş bir ifade olarak anlamayın. Gerçekten çok şeydir. Sakın ha bunu hissiyatın ya da duygusallığın bir ifadesi olarak da anlamayın. Gerçekten çok şeydir. Ben onun hayat defterinin sayfalarını şöyle çevirdikten sonra elime aldım kalemi yazmaya başladım. Ancak 20 madde yazdım. Eğer yazsaydım daha fazla yazardım. Çünkü öyle bir hayat yaşamıştır ki bize birçok alanda söz söylemiştir. O sözü de sözle söylememiştir. Neyle söylemiştir? Hal ile söylemiştir. Yaşadığı 15 yıllık iman yolundaki hayatıyla söylemiştir. Mus'ab Uhud'da Allah Resulü'nün kefareti olarak doğranırken sadece 40 yaşındaydı. O Darul Erkam'a geldiği zaman da 25 yaşındaydı. 25 yaşında Allah Resulü'nün dizlerinin dibine oturacak, sadece ve sadece 15 yıl yaşayacak ve böyle bir hayat bırakarak gidecek. Anlamaya değmez mi dostlar? Mus'ab'ın arkasından gitmeye değmez mi? Onun bize söylediği o sözleri duymaya değmez mi? O halde gelin Mus'ab bize hayatı ile neler öğretir sorusunun cevaplarını anlamaya çalışalım. 20 madde. Fazla teferruata girmeyeceğim. Bu bir bidayet dersi. Asıl mesajları vereceğim. Birkaç cümleyle açıklayacağım. Geri kalan teferruatını bir dahaki derse havale edeceğim. Mus'ab bize ne öğretir? 1. Mus'ab bizlere bu dinin değer ve kıymetini öğretir. Bu özellikle bizim için çok önemli. Ve birinci maddeyi almamızın da sebebi o. Neden bizim için önemli? Çünkü elhamdülillah dostlar biz ezanın semaya yelken açtığı bir coğrafyada gözlerimizi açtık. Elhamdülillah biz şehadeti ana ve babalarımızdan öğrendik. Elhamdülillah biz cami medeniyetinin var olduğu bir toplum içerisinde doğduk. Bunlar şükredilecek şeyler. Ama gelin görün ki biz bu dini bedel ödeyerek elde etmediğimiz için, yani ucuza mal ettiğimiz için, yani miras aldığımız için ne yazık ki ucuza da gözden çıkarıyoruz. Dinin gerçek değer ve kıymetini bilmiyoruz. Ezanın ne olduğunu ancak ezandan mahrum olan anlar. Caminin ne olduğunu ancak camiden mahrum olan anlar. 40 yıl, 50 yıl Kur'an'dan habersiz yaşayıp sağdan sola bir top gibi savrulurken bir sabah ezanında Kur'an'ın önüne gelen biri ancak Kur'an'ın kıymetini anlar. Biz miras olarak dinimizi büyüklerimizden, çevremizden, ana ve babalarımızdan aldığımız için değer ve kıymetini bilmiyoruz. İşte Mus'ab o 15 yıllık iman hayatıyla bize bunu öğretir, bilir misiniz? Bu dinin çok değerli ve kıymetli olduğunu öğretir. Bu din Mus'ab için o kadar kıymetli ve değerlidir ki onu ancak hayatını anladığımız zaman anlarız. İşte bundan dolayı biz ilk sıraya Mus'ab bize ne öğretir sorusuna verdiğimiz cevapta bunu diyoruz. Mus'ab bizlere bu dinin değer ve kıymetini öğretir. 2. Mus'ab bizlere neyin neye feda edilmesi gerektiğini öğretir. Feda edilecek ama ne neye? Dünya mı ahirete feda edilecek, ahiret mi dünyaya feda edilecek? Bunun cevabı Mus'ab'ın hayatıdır. Onun hayatına baktığımız zaman neleri elinin tersiyle itip neye talip olduğunu anladığımız zaman bu mesajın ne olduğunu anlarız. Sıradan biri değil dostlar Mus'ab. Mekke'de 5 isim sayılır. Gençliğiyle, güzelliğiyle, zenginliğiyle 5'inden bir tanesi Mus'ab'tır. Böyledir. Ama her şeyi gün gelmiş, la derken sadece o la dilinde kalmamış. Elinin tersiyle de atmıştır her şeyi. Namaza ellerini kaldırdığı zaman gerçekten elinin arkasıyla bütün dünyayı arkasına atmıştır. Bizde sadece bu şekildir. Onda ise manadır, şekildir, maksattır, özdür, her şeydir. İşte Mus'ab bize neyin neye feda edilmesi gerektiğini de öğretir. 3. Mus'ab bizlere nasıl ölüneceğini öğretir. Ölmeyi de o öğretir. Kurban olmayı öğretir. Risaletin davasının kurban beklediğini öğretir. Kurban olmadan bu işin olmayacağını öğretir. Çünkü Mus'ab'ın beslendiği kaynaklar, ki onlar Kur'an ve sünnetti, o kaynaklar şunu söylüyordu. İnsanlığın ilk anası olan Havva yaşayacak değil, ölecek çocuklar doğurmuştu. Havva Habil'ini Allah yolunda kurban vermişti, diğer bir oğlu Kabil'e. Ve ilk ana evladını böyle doğurmuş, böyle yolcu etmişti. Bu neyin işaretiydi? Risaletin davası kurbansız yürünmezin işaretiydi. Hal böyle olunca Mus'ab hayatı boyunca bunu yaptı, biliyor musunuz? Hayatı boyunca o öğrendiği hakikatler uğrunda ölmenin vesilelerini zorladı. Ve en son Uhud'un meydanında nasıl ölünür onu da bize o gösterdi. Çok acayip tablolar var o tabloları aktarmaya başladığımızda. Hele bir tablo var ki elini yüzüne kapatmıştır şehit olurken. Sahabe merakla daha sonra soracak, ya Resulallah neden Mus'ab'ın eli yüzünde diye. Allah Resulü onun hikmetini anlatacak bize. İbni Kamiha onu kılıçlarla doğurarken onu ben diye doğuruyordu. Yani o gün Uhud'un meydanında İbni Kamiha Mus'ab'ı Allah Resulü zannetmişti. O da madem öyle zannetti, beni tanımasın diye elini yüzüne koymuş, Uhud'un meydanında Muhammed'in kefareti olarak candan vazgeçmişti. Nasıl ölünecekmiş? İşte cevabı. Ölürken bile, şehit olurken bile muallimlik bu olsa gerek. Yaşarken muallim olduğu gibi ölürken öğreterek gitmek bu olsa gerek. İşte bundan dolayı biz diyoruz ki Mus'ab bizlere nasıl ölüneceğini öğretir. 4. Mus'ab bizlere nasıl kalınacağını öğretir. Ölmeyi öğrettiği gibi kalmayı da öğretir. Hani biz Kerbela'da Hazreti Hüseyin'den ölümü, Hazreti Zeynep'ten ise kalmayı öğreniriz ya. Mus'ab ise hayatında hem ölmeyi hem kalmayı öğretir. Onun bir hicret yolculuğu var ki bambaşkadır. Bir Habeşistan hayatı var ki bambaşkadır. Hele Bedir'de bir hayatı vardır ki yiğidimin, o daha başkadır. Kendi öz kardeşini tutun şunu. Şunun anası bu kadar zengin diye işaret eden bir yiğittir o. O kalınmayı da bize öğretecek. Hayatta nasıl kalınır onu da biz onun hayatından öğreneceğiz. Onun için diyoruz ki Mus'ab bizlere nasıl kalınacağını da öğretir. 5. Mus'ab bizlere nasıl savrulmadan dik durulacağını öğretir. Bizim böyle de bir problemimiz var değil mi? Bakın Mus'ab'ın ecza dolabı bizim hangi dertlerimize derman olacak? Bizim şu anda, bu çağda, bu zamanda dik durma problemimiz var. Aslında bu insanlığın ortak bir problemidir. Gelen tüm peygamberler de insanlığa bunu öğretirler. Onların mesajlarının verdiği temel muhteva şudur aslında. Ey insan, sen dik durmak için yaratılmış omurgalı ve yaratılmışların efendisi kılınmış bir varlıksın. Ne işin var senin yerde sürünmeye? Kalk, varlığından haberdar ol ve dik yürü. Her peygamber bu hakikati hatırlatır. Onların hatırlattığı bu hakikatler bazı şahıslarda ise temsil edilir. İşte onlar İsa'nın zamanında yaşamışlarsa biz onlara havariler diyoruz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında yaşamışlarsa biz onlara sahabe nesli diyoruz. Mus'ab da onlardan bir tanesidir. Dünyanın karşısında dik durmayı bize öğretir. Ne mal, ne servet, ne güzellik, ne soy, ne sop. Ne başka bir şey, hiçbir şey onu dik durmaktan alıkoymayacak. Neden? Çünkü o istikamet insanıdır. İstikamet ise Allah'ın hayata çaktığı çividir. Hayata çivisini Allah'a çaktırtan istikametinden taviz vermez. İşte Mus'ab böyle biridir. Onun için o hangi zamanda, hangi zeminde, hangi şartta olursa olsun bize ideal manada dik duruşun ne olduğunu hayatıyla öğretecektir. 6. Mus'ab bizlere medenilere galebe ikna iledir ilkesiyle sözün gücünü öğretir. Bir daha söyleyeyim bunu. Mus'ab bizlere medenilere galebe ikna iledir ilkesi ile sözün gücünü öğretir. O Yesrib'e Kur'an öğretmeni olarak gitti. Yesrib zor bir yerdi. Yahudiler var 3 kabile. Araplar var 2 kabile. 5 kabilenin arasında da sıkıntı var. Ve Mus'ab bunların içinde bunlara söz söyleyecek ve bunları söz ile ikna edecek. Doğrudur, sermayesi çok kuvvetli. Sermayesi nedir? Söze bürünmüş bir mucize olan Kur'an'dır. Ama bugün aynı sermaye bizde olmasına rağmen gelin görün ki biz hayatlarımızda bu sermayeden istifade edemiyoruz. Ama Mus'ab ne yaptı? Nasıl yaptı ise Medine'deki en üst seviyede olan insandan en alt seviyeye olan insana kadar hepsini sözleriyle, bazen gözleriyle, bazen yüzündeki bir tebessüm ile, bazen yüreğindeki güzelliğin dışa yansıması ile, bazen hali ile nicelerinin gönül sandıklarının kilitlerini birer birer açtı. Kim gelseydi huzuruna? Gadapla, şiddetle, hatta onu öldürmekle, Sad bin Muaz öyle geldi mesela. Kılıcını kuşanarak geldi. Musab şöyle bir baktı. Dinle beni. Bir şeyler söyleyeyim. Kabul edersen et. Etmezsen çeker gidersin. Eğer seni kızdıracak bir şey söylersem beni buradan sürüp çıkarabilirsin. Öyle şeyler söylüyordu ki karşıdaki muhatabın eli ayağı bağlanıyordu. Çünkü Musab 3 alternatifi de söylemişti. Ya kabul et ya reddet. Eğer beğenmezsen çekip gideyim. Başka bir şey var mı? Ha, buna rağmen öldürmek istiyorsan ben zaten dünden razıyım. Musab'ın bu manada çekindiği ya da takıldığı herhangi bir şey yoktu ki. Bunları söylediği zaman da kim olursa olsun onun gönül sandığının kilitlerini açıyordu. İşte o hayatıyla bize bunu öğretti aslında. Eğer siz söz söylemeyi bilirseniz, eğer söze yakışan bir usul ve uslup ile sözü söylerseniz, eğer söylediğiniz sözlere de hayatınızı şahit kılarsanız, yani dilin söylediklerine hayatları da şahit kılarsanız, sizin fethetmeyeceğiniz gönül kalmaz dedi. Aslında Mus'ab'ın hayatının hülasası buydu. İşte onun için biz diyoruz ya, medenilere ikna, galebe ikna iledir. Onları yenmek, onlara karşı galip olmak ikna iledir. İknanın sermayesi de sözdür. O sözün nasıl kullanılacağını da bize Mus'ab öğretmiştir. 7. Biraz hızlanalım. Mus'ab bizlere Müslüman şahsiyetin olmazsa olmaz vasfı olan dengenin önem ve gerekliliğini öğretir. Denge. Varlığı mizan üzere yaratan Rabbimizin bizden istediği en önemli şeydir. Onun için biz vasat ümmetiz Kur'an'ın ifadesiyle. Yani dengeyi hayatının esası kılan bir ümmetiz. Peki nasıl olacak bu denge? Öyle bir nokta yakalayacaksınız ki ne sağa yalpa vuracak ne sola. Ne sağa yönelecek ne sola. O dengeyi bize Mus'ab ve Mus'ab gibi risaletin davasının büyükleri öğretecek. Onun için biz diyoruz ya, Mus'ab bize onu da öğretir. Dengenin Müslüman şahsiyetin olmazsa olmaz vasfı olduğunu hayatıyla bizlere gösterir. 8. Mus'ab bizlere güçlü bir irade olmadan risaletin yolunda yürünmeyeceği gerçeğini öğretir. Darul Erkam'ı hatırlayın, bu maddenin ne olduğunu anlarsınız. Darul Erkam'da irade eğitilmesiyle iş başladı değil mi? Çünkü eğitimin ilk ayağı oydu. İrade eğer güçlüyse bir insanın bünyesinde zaaflara yer olmaz. İrade azaldıkça insan bünyesinde zaaflar yer edinmeye başlar. Zaaflar da dostlar, şeytanın ve şeytanlaşmış insanların en çok sevdiği sermayedir. İnsanı nereden vururlar? Zaaflarından. Bir zaafınız varsa ve düşman onu fark etmişse, savaş meydanlarında sırtınızı yere getiremeyen o düşmanlar o zaafınızı kullanarak bir gün sizin sırtınızı yere getirebilirler. İşte o zaaflara imkan vermemek için, var olan zaafları da tedavi edebilmek için güçlü bir irade şarttır. Hele hele risaletin davasına sizler memur iseniz, böyle bir davaya aday iseniz asla hayatlarınızda irade anlamında bir boşluk olmamalı. her biriniz, her birimiz. Size konuşsam da bilin ki bu sözler ilk önce nefsimedir. Her birimiz birer irade kahramanı olmak zorundayız. İşte onu öğreneceğimiz adres de Mus'ab İbni Umeyr'dir. 9. Mus'ab bizlere sabrın, hicretin ve şehadetin ne demek olduğunu öğretir. Ne diyordu şair? Sabır, savaş, zafer, adın Müslüman. Eğer Müslümansan sabır da, savaş da, zafer de senin hayat defterinde olacağı yerlerinde yerlerini almak zorundadır. Çünkü bu işler bunsuz olmuyor. Neden peki? Nedenini söyleyeyim dostlar. Risaletin davasına aday olmak ya da bu davada memur olmak, hakkın yanında yer almak demektir. Hakkın yanında yer almak demek, batıla karşı çıkmak demektir. Çünkü hakkın ikamesi batılın izalesidir. Batıl izale edilmeye başlayınca da batılın taraftarları sizin karşınıza gelecektir. İşte o zaman sabredeceğiniz imtihanların sayısı çoğalacaktır. Belki hicret sizden önceki büyüklerin kaderi olduğu gibi sizin de kaderi olacaktır. Belki şehadet sizden öncekilere ulaştığı gibi size de ulaşacaktır. Eğer bu yolda yürümeye başlamışsanız bunu kader olarak kendinize belirlemek zorundasınız. Hal böyle olunca ne olacak? Cenneti yüreğinizde taşıyacaksınız. Ne diyordu bir İslam alimi? Düşmanlarım bana ne yapabilir ki? Ben cenneti yüreğimde taşıyorum. Hapsedilmem halvet, sürgün edilmem hicret, öldürülmem ise şehadettir. Var mı ötesi? Yok. Bunun ötesi yok. Ama bunu baştan belirlemeniz lazım. Eğer bu işe talipseniz işin başına bunu yazmanız lazım. Şimdi anlıyoruz değil mi? Niye sahabenin duasının en başında ölümlerin en güzeli olan, ölümlerin taçlı gelini olan şehadet yazar? Bundan dolayı. Onun için onlar savaşa geldikleri zaman, cihat meydanına yürüdükleri zaman damatlıklarını giyerek yürürlerdi de bundan dolayı. Çünkü onlar şehit olacakları günü düğün günü olarak belirlemişlerdi. Hepsinin defterinde o yazardı. Bu Ayşe validemizin sözüdür ama her bir sahabenin dilindedir de. Ölüm günü düğün günüdür. Onlar böyle bilir. Kaderini böyle belirleyen biri için bundan başka da bir şey olmaz. İşte Mus'ab'ın hayatı bize sabrı da öğretir, hicreti de öğretir, şehadeti de öğretir. 10. Mus'ab bizlere ideal bir talebenin ve ideal bir muallimin nasıl olması gerektiğini öğretir. Hatırlayın, o Darul Erkam'ın talebesidir. Darul Erkam'da talebedir. 6 yıl. 5. yıl Habeşistan'a gidip gelmiş, yine Darul Erkam'daki yerini almıştır. 6 yıl boyunca Darul Erkam'da talebe olmuştur. 6. yılın sonunda, eğer tabir caizse, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mus'ab'ı Habeşistan'a ihtisasa göndermiştir. Git, orada ihtisasını tamamla, senin için başka bir rol biçtim demeye getirmiştir Efendimiz. İhtisasının da hakkını vermiş, sonra dönmüş gelmiş, Akabe biatında hadi demiş Mus'ab, sen Medine'nin, Yesrib'in muallimisin. Dün talebeydi, bugün hoca oldu. Bu iş böyledir. İslam'ın ilim geleneği de böyledir. İslam'ın ilim geleneğinde kitaptan, CD'den ilim alınmaz. Bilgi alınır ama ilim alınmaz. İlmin oluşması için zürriyetin yani nesebin olması şarttır. Yukarıdan aldığınız birileri aşağıya vereceğiniz birileri olmak zorundadır. Yani siz ne kadar öğrenirseniz öğrenin birinin talebesi birilerinin hocası olmak zorundasınız. İşte Mus'ab hayatından bize bunu da öğretir. İdeal bir talebe nasıl olur? İdeal bir muallim nasıl olur? Onun hayatı bunun en büyük şahididir. 11. Mus'ab bizlere bu işin sevdasız ve aşksız olmayacağını öğretir. Zor işler, zor durumlar, zor yolculuklar ancak aşkla yürünür. Eğer aşk olmasa çöle atabilir misiniz kendinizi? Aşk olmasa dağ delebilir misiniz Ferhat gibi? Aşk olmasa eğer evinizden dışarıya bile çıkamazsınız. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Nazarlarınız oraya toplansın. Mus'ab 4 hicretin sahibidir. 15 yıl yaşa 4 defa hayatında ne varsa elinin tersiyle it ve 400 küsür kilometrelik bir yere deniz aşırı başka bir yere ikişer kez hicret et. İki Habeşistan hicreti, iki de Medine hicreti vardır Mus'ab'ın hayatında. Nasıl yapabilir bir insan bunu? Nasıl bunca şeye katlanır? Aşkla. Aşk olmasa yürüyebilir mi? Bu iş sevda işidir, aşk işidir. Eğer aşk olursa Mus'ab gibi bir hayat olur. İşte Mus'ab'ın hayatı bunu da söyler. 12. Mus'ab bizlere hizmetin sadece Allah adına ve Allah namına yapılması gerektiğini, yani ihlasın ne kadar önemli olduğunu öğretir. İhlas yoksa eğer hiçbir şey yoktur. Çünkü ihlas amellerin de en büyük iksiridir. Hayatında bunu da bize öğretir. Nasıl ihlas elbisesi giyinir? Nasıl o muhafaza edilir? İhlas nasıl başlar? Nasıl ziyadeleştirilir? Ve son ana kadar nasıl devam ettirilir sorularının cevabı da Mus'ab'ın hayatındadır. 13. Mus'ab bizlere risaletin davasında arkaya bakmanın olmadığını, bakılacak yerin öndeki büyüklerin ayak izleri olduğunu öğretir. Arkaya bakmak yok. Bunu biliyorsunuz. Defaatle bunu benden duydunuz. Risalet davasının temel ahlaklarından bir tanesidir. Neden biliyor musunuz? O geçmiş derslerde söylemediğim bir cümleyi söyleyeyim şimdi size. Adem aleyhisselam Ebul Beşer olarak insanlığın atasıdır. Adem'in kaderi öne bakarak yürümektir. Çünkü Adem'in arkasında bakıp da taklit edeceği, bakıp da üreteceği bir model yoktur. İnsanlığın atası Adem önüne bakarak yürümüştür. Ve bu aslında Adem'in yolunda yürüyen her Adem'in de bir kaderi olmuştur. Sağa sola bakmak yok. Biz kaç kişiyiz demek yok. Biz kaç kişiyiz demek acziyetin ifadesidir. Senin kaç kişi olduğun önemli değil. Bir avuç ol ama nitelikli ol. Bir avuç ol ama kaliteli ol. Bir avuç ol, imanı yaşa, imanı anla, imanı kavra, iman yolunda öl. Budur. Sayılar değil, asıl olan o sayıların muhtevasıdır, kalitesinin ne olduğudur. Ve Mus'ab hayatıyla bize bunu da öğretmiştir. Ondan dolayı arkaya bakmak olmadığını biz ondan öğreniriz. 14. Mus'ab bizlere iş başa düşünce kim var diyen sese ben varıp deyip meydana atılmanın önemini öğretir. Kim var deyince, acaba bu iş bana kalmaz da başkası üstlenir mi diye başkasını beklemez. Ben var der, herkesten önce o atılır. Hayatı böyledir. Peki bir insan bunu nasıl söyler? 15 yıllık hayat, 4 hicret. Dedim ya biraz önce. Hiç düşünmüş müdür acaba Mus'ab? Yahu niye hep ben gidiyorum? Niye ben? Bunu insan niçin düşünür biliyor musunuz dostlar? Eğer Allah'tan gayri birine bir amel yapıyorsanız, böyle bir söz söyleme hakkınız var. Mus'ab, risaletin davasına hizmeti Efendimiz için bile yapmıyordu. Çünkü hizmet Allah Resulüne değil, Allah Resulünün de hizmet ettiği ilahi otoriteye yapılır. Onun için o taltifi Efendimiz'den de beklemiyordu. Onun tek derdi Allah'ı razı etmekti. Dert bu olunca kim var sorusunu sormaz. Dert bu olunca ben varım der. İş başa düşünce meydana atılır. İşte hayatından alacağımız en önemli ilkelerden bir tanesi de bu. 15. Mus'ab bizlere ben ektim, o halde ben biçeceğim. Ben bedel ödedim, o halde ben ganimet toplayacağım sözlerinin bu davaya yakışmadığını öğretir. Ekmiştir ama toplamamıştır. Ekmiştir. Mus'ab'ın ektiği tohumları yiyoruz biz şu anda. Eğer bugün Medine varsa, İslam medeniyeti varsa, temel taşlarından en büyüğü Mus'ab İbni Umeyr'dir. Ekmiş ve gitmiştir. Ek ama sonucu düşünme. Toprağa tohum saç. Ya netice? O senin işin değil ki. Saç toprağa tohumu. Eğer meyve vermezse toprak utansın. At mızrağı sen, varmazsa hedefe mızrak utansın. Senin işin o değil. Onlara takılırsan eğer bu davanın bereketi kalmaz. Bu davanın kendine özgü bir bereketi var. Ekeceksin tohumu ve arkana bakmayacaksın. Toprağa bile bakmayacaksın. Hatta ve hatta sen toplamazsan sevineceksin. Allah benim karşılığımın hepsini öte tarafa bıraktı diyeceksin. Bu böyledir. İşte Mus'ab da bunu yapmıştır hayatıyla bize. 16. Mus'ab bizlere gül devrinin dünyada değil, ahirette aranması gerektiği hakikatini öğretir. Dünya müminin cenneti değil ki dostlar. Biz cenneti dünyada istiyoruz. Cenneti dünyada elde eden ahirette ne elde eder? Mus'ab'ın şehadetinden 5-6 sene sonra Abdurrahman İbni Avf bir sofranın başına oturur. Artık o günkü şartlar içerisinde bir sofra, birkaç kap yemek, belki bizim sofralarımızla kıyaslanmayacak bir sofra. O yemeklere bakar bakmaz bir anda gözlerinden yaşlar boşalır. Herkesi de alır 5-6 sene önceki Uhud'a götürür Abdurrahman İbni Avf. Çünkü o yemeklere baktığı zaman ah Mus'ab demiştir. Bunları göremeden gittin demiştir. Görmedi, hiçbir şey görmedi. Nasıl şehit olduğunu biliyorsunuz değil mi? Üzerine örtüler örttüler. Örtü de değil. Aslında orada toplanan çer çöp. Başına çektiler, ayağı açık kaldı. Ayağına çektiler, başı açık kaldı. Uhud'un meydanında Allah Resulü de onun için ah Mus'ab ah demişti. Mekke'nin en asil genci ne halde ölüyor? O böyleydi. Ama o nerede şimdi? Biz onu tahayyül bile edemiyoruz. Mesele budur işte. Gül devrini cennette aramak. Dünyada değil, karşılığı cennette, ahirette beklemek. Belki de beklememek, o daha başka bir şey. Ama Mus'ab hayatıyla bize bunu da öğretir. 17. Mus'ab bizlere risaletin davasının zor bir dava olduğunu, zorlu davaların çetin adamlar istediğini öğretir. Mus'ab'ın kelime anlamını bilen var mı içinizde dostlar? Ne demektir biliyor musunuz Mus'ab? Mus'ab zor, çetin, dayanıklı demektir. Hani Araplar derler ya, her insana isminden bir nasibi vardır. Mus'ab isminden nasiplenmiştir. Ya da bu ifadeyi daha doğru kullanalım. O önce isminin hakkını ödemiştir. İsminin hakkını ödeyip ismini kendinden razı ettiği için hayatı Allah'ı razı etmiştir. O zor bir davaya talipti. Ona anası ya da babası böyle bir isim vermişti. Davaya talip olduğu zamandan itibaren ismine yakışanı yapmış oldu. Onun için diyoruz ya, çetin adamlar ister bu dava, o da çetin biriydi. Burada şöyle bir soru sorayım. Acaba Mus'ab ismini taşıyan başkaları da var mıydı o coğrafyada? Bu ismi çok fazla duymuyoruz çünkü biz İslami kaynaklarda. Mus'ab ismini Mus'ab'dan başka taşıyan var mıydı? Bu soruya cevap bulmak için eldeki mevcut rical, sahabe, tabakat kitaplarına müracaat ettiğimizde üçü de Mus'ab'la aynı dönemde yaşayan ama ondan birkaç yıl sonra doğan üç sahabi ismi görüyoruz. Bunları bize Ustul Gabe de verir, İbni Hacer'in El İsabesi de verir, Zehebi'nin Tecridi de verir. Üç Mus'ab. Mus'ab İbni Şeybe, İbni Osman El Hacebi. Mus'ab İbni İmraatül Cülas, Mus'ab El Eslemi. Üç tane Mus'ab var. Hayatları hakkında bilgimiz var mı? Çok az bilgimiz var. Bu bilgiden şöyle bir sonuç elde edebiliyoruz. Mus'ab ismi bölgenin yabancı olduğu bir isim değil ama çok da yaygın bir isim değil. Peki ya Mus'ab'dan sonra? Mus'ab bir hayat yaşadı, çekip gitti. Ya Mus'ab'dan sonra ne oldu? Ne oldu biliyor musunuz? Bakın sahabi efendilerimizin hayatlarına, çocuklarına koydukları isimlere bakın, ne olduğunu anlarsınız. Her biri erkek çocuklarından bir tanesine Mus'ab ismi koymuştur. Neden? O isim unutulur mu? Benim oğlum da Mus'ab'a benzesin diye aslında o isimler yapılmış fiili birer dualardır. İsimlerin halka halka yayıldığını görüyoruz biz Mus'ab'dan sonra. Bir de işin diğer boyutu var. Adı Abdullah olmasına rağmen, adı Abdurrahman olmasına rağmen, Muhammed olmasına rağmen, Ayşe olmasına rağmen, Fatıma olmasına rağmen, Hatice olmasına rağmen kendine Mus'ab'ı seçip ben Mus'ab'a benzemeliyim diyen yiğitler ilk günden son güne kadar hep var olmuştur. Yani o örnek olmuş. Örnek bir şahsiyet olmuştur. 18. Mus'ab bizlere Muhammed'in sancağının nasıl taşınacağını ve o sancağın nasıl yere düşürülmeyeceğini öğretir. İki kez Efendimizin sancağını taşımıştır. Bedir'in de sancaktarı odur, Uhud'un da sancaktarı odur. İki seferde o sancağı nasıl taşınacağını bize hayatıyla göstermiştir. Peki dostlar, buradan biz kendimize bir soru sorsak. Bu soruları sormak zorundayız ki Mus'ab'dan gerekli ilhamı alalım. Allah Resulü bize de bir sancak emanet etti. Giderken demedi mi? ben gidiyorum ama size sarıldığınız müddetçe asla delalete sapmayacağınız iki ağır emanet bırakıyorum. Aslında o iki ağır emanet Allah Resulü'nün bu ümmete emanet ettiği sancaktı. Taşıdık mı? Taşısaydık herhalde halimiz böyle olmazdı. İşte Mus'ab onu da öğretir bize. Nasıl taşınır o sancak? Nasıl temsil edilir? Örneği ondadır. 19. Mus'ab bizlere ıskatın sadece mal ile değil, asıl ıskatın can ile ödeneceği gerçeğini öğretir. Iskat nedir? Anadolu'dan gelenler bilirler. Iskat, vefat eden şahsın arkasından yakınları tarafından ödenerek onun hakkında yapılmış fiili bir duadır. Sadaka ödenir ki ölünün günahlarının kefareti olsun. Ama akıllı insan ıskatını varislerine bırakmayandır. Akıllı insan ıskatını kendi elleriyle ödeyendir. İşte Hazreti Osman onlardan bir tanesiydi. Öyle bir ödedi ki defaatle Efendimizin övgüsüne mazhar oldu. Ama mal ile ödenen ıskatın haricinde bir de can ile ödenen ıskat var. Can ile ödenen ıskatın örneği de Mus'ab'tır. Nasıl ödenir? O bize öğretmiştir. 20. ve sonuncusu. Mus'ab bizlere sadece ve sadece iman yolunda 15 yıl yaşayıp kıyamete kadar gelecek tüm insanlığa nasıl örnek ve model olunabileceğini öğretir. 15 yıl yaşamış, bu aciz kardeşiniz 20 madde çıkarmış hayatından. Kim bilir başkaları daha neler çıkarır? Peki kim diyebilir ki Mus'ab az yaşadı diye? Siz az yaşamayı ya da çok yaşamayı zamanla bağlantılı bir şey olarak mı zannediyorsunuz? 100 yıl yaşayıp da hiçbir şey ortaya koymayan biri, 1 yıl yaşayıp da çok şey ortaya koyan biri. Hangisi değerlidir? Elbette ki vakitle değil, amelle hayatını bereketlendiren değerlidir. İşte Mus'ab sadece 15 yıl yaşamıştır iman yolunda. Bakın 1500 senedir Mus'ab kimlere ilham kaynağıdır? Ehli hizmetin imamıdır o. Nasıl hizmet edilir ondan öğrenilir. Diyar-ı küfürde İslam nasıl temsil edilir ondan öğrenilir. Nasıl bu söylediğim 20 madde işte her biri hayatın bir alanına örneklik teşkil ederdi. Her biri onun hayatından öğrenilir. Kim der ki Mus'ab kısa yaşadı diye. Mus'ab'ın hayatı bereketli bir hayattır. Allah böyle bereketli hayatları bizlere nasip etsin. Evet dostlar, son sözlerimi söyleyeyim ve bitireyim. İstanbul'da Mus'ab demenin de ayrı bir değeri var biliyor musunuz? Şimdi diyeceksiniz ki İstanbul'da Mus'ab'ın ne işi var? Söyleyince siz de anlayacaksınız. Burada, bu topraklarda Mus'ab demek en fazla komşusu olmakla medar-ı iftihar duyduğumuz Ebu Eyyub el-Ensari'yi memnun edecek. Neden biliyor musunuz? Çünkü Efendimiz Medine'de Mus'ab'la Ebu Eyyub'u birbiriyle kardeş kıldı. Onlar birbirlerinin kardeşiydiler. Biri muhacir, biri ensar, Allah Resulü eliyle kardeş kılınanlardı. O kardeşlik destanını biliyorsunuz. Efendimiz hicret ettikten sonra Medine'ye 5 ya da 6 ay Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinde kaldı. O süre zarfında da Mescid-i Nebevi'nin inşası bitti. Mescid-i Nebevi'nin inşası bitince Efendimiz bütün ashabı avluda topladı. Ve o kardeşlik destanını orada başlattı. İbn-i Sad der ki o gün 50 muhaciri 50 ensara kardeş kıldı. Makrizi ise der ki hayır, 93 muhaciri 93 ensara, yani 186 kişiyi birbiriyle kardeş kıldı. Ama Efendimiz kardeş kılarken öyle rastgele sen ona sen ona demiyordu. İki tarafın da özelliklerini dikkate alıyordu. Bu mesele üzerinde yoğun bir çalışmayı hak edecek bir meseledir. Sadece bu kardeşlik destanı bile siyerin içerisinde didik didik edilerek araştırılması gereken bir meseledir. Allah imkan verirse inşallah bir gün bu meseleyi de anlatırız sizlere. Ama burada birkaç örnek vereceğim isim olarak. Mesela Hazreti Ebubekir'i Harice İbni Zeyd el-Ensari ile kardeş kılmıştı. Keşke vakit olsaydı da biraz Harice'yi size anlatsaydım ama başka bir zamana. Hazreti Ömer'i Utban İbni Malik el-Ensari ile kardeş kılmıştı. Ömer gibi birini Ömer gibi birine kardeş kılmıştı. Hazreti Osman'ı meşhur şair Hassan bin Sabit'in kardeşi Evs İbni Sabit ile kardeş kılmıştı. Zübeyir bin Avvam'ı sıdk ve doğruluk kahramanı Kab İbni Malik ile kardeş kılmıştı. Zübeyir'in ahlakının ilkelerini hatırlayın, niçin Kab'a kardeş kılındığını anlarsınız. Talha İbni Ubeydullah'ı meşhur Kur'an muallimi Übey İbni Kab ile kardeş kılmıştı. Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ı Efs'in lideri Seyyidül Kavm olan, kavminin efendisi olan ve meleklerin cenazesine teşrif ettiği Sad bin Muaz ile kardeş kılmıştı. Abdurrahman İbni Af'ı da o meşhur destanı yazan Sad İbni Rebi'a ile kardeş kılmıştı. İsimleri saydım ama bir kişiyi saymadım. Dikkat ettiniz mi? Ali yok burada. Niçin? Ali de niçin olduğunu bilmiyor. Kardeşlik olayı bitince yaşlı gözlerle Efendimizin huzuruna geliyor. Ya Resulallah diyor, beni unuttun herhalde. Beni kimseyle kardeş kılmadın. Efendimiz o yaşlı gözlere yaşlı gözlerini diker ve der ki ey Ali, sen unutulur musun? Sen benim dünya ve ahiret kardeşimsin. Ali'yi kendine ayırmış Efendimiz. Ali'yi seviyoruz. Niye sevdiğimizi soruyorlar. İşte bundan dolayı seviyoruz. Allah Resulü sevdiği için seviyoruz. Ondan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kokusu geldiği için seviyoruz. Ali'nin değeri böyle bir değer. Allah Resulü bu sözü söylüyor o gün Hazreti Ali'ye. İşte o kardeşlik olayında da o günler Ebu Eyyub el-Ensari hüzün içerisinde. Niçin? Çünkü Efendimiz onun evinden ayrılacak, kendi hücresine çekilecek. O ise bunu istemiyor. Ona öyle bir kardeş kılmalı ki Efendimiz onun hüznüne teselli olsun. İşte o kardeş Mus'ab İbni Umeyr oluyor. Şimdi anladınız mı dostlar, İstanbul'da Mus'ab demenin kıymetini? En fazla o memnun olacak. Ama Ebu Eyyub el-Ensari'yi de Mus'ab bin Umeyr'i de ikisini yetiştiren kurban olduğumuz o mekan olan, o mekanın sahibi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da memnun edecek daha önemli bir iş var. Nedir? Onların davasına sahip çıkmak. Risaletin davasına sahip çıkmak ve onların bize vermiş oldukları o mirası üretmek. Allah onu bizlere nasip eylesin. Rabbim küçüklüğümüze rağmen onu bizlere nasip eylesin. Mus'ab'ın yolundan onun hayata bıraktığı o silinmez izleri takip edecek o yolun yolcularından eylesin bizleri inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahri davane enilhamdülillahi rabbil alemin.